Onlara şu deniz kıyısındaki şehrin durumunu sor. Hani onlar cumartesi yasaklarına saygısızlık edip ilahi sınırı aşıyorlardı. Cumartesi tatili yaptıkları gün, balıklar meydana çıkarak sürü halinde akın akın yanlarına geliyordu. Diğer günler ise gelmiyorlardı. Biz onları yoldan çıkmaları sebebiyle böylece imtihan ediyorduk.